to program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański sąd odmówił przywrócenia dekretu Trumpa o imigrantach. Właśnie teraz w Bolesławcu zaczyna się uroczystość powitania amerykańskich żołnierzy. Restauracja mieszcząca się 5 metrów pod wodą w Brukseli przyciąga fanów nurkowania. Dekret prezydenta Trumpa dotyczący imigrantów nie obowiązuje. Rozpatrując skargę Departamentu Sprawiedliwości na decyzję sędziego federalnego z Seattle, sąd apelacyjny odmówił natychmiastowego przywrócenia rozporządzenia. Departamentowi Sprawiedliwości sędziowie dali czas do jutra na odpowiedź. Przed tygodniem nowy prezydent podpisał dekret wstrzymujący na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Prawnicy reprezentujący niektórych obcokrajowców oraz organizacje broniące praw obywatelskich zaskarżyły zakaz do sądów. Sędzia federalny Seattle James Robart uznał, że wątpliwości co do legalności dekretu uzasadniają jego wstrzymanie. Prezydent Donald Trump wyraził oburzenie decyzją Jamesa Robarta, określając ją mianem absurdalnej, a jego samego nazwał tak zwanym sędzią. Łotwa zakończyła budowę 23-kilometrowego ogrodzenia na granicy z Rosją. Według władz w Rydze ma on przeszkodzić nielegalnym migrantom w przekraczaniu przejścia. Odcinek graniczny między Łotwą a Rosją ma 276 kilometrów. Dużą część tego odcinka stanowią rzeki i bagna, jednak 193 km granicy są uważane za wrażliwe. Według lokalnych mediów rząd w Rydze planuje wybudować łącznie 92 km płotu. Dokładny koszt tej inwestycji nie jest do końca znany. Szacuje się, że Łotwa wyda na ogrodzenie łącznie 17 milionów euro. Łotwa to pierwszy kraj bałtycki, który ukończył budowę blokady na granicy z Rosją. Ogrodzenie stawia też Estonia i Litwa. Czołgi i wyrzutnie rakiet, wozy techniczne, a przede wszystkim polskie i amerykańskie flagi. Tak przystrojone jest dziś centrum Bolesławca. O 11 zaczyna się tam uroczystość powitania amerykańskich żołnierzy. Na miejscu jest Piotr Słowiński. Całe ścisłe centrum Bolesławca zostało wyłączone z ruchu kołowego. Wszędzie stoją wojskowe patrole. Mieszkańcy mogą jednak oglądać sprzęt bojowy wystawiony specjalnie na tę okazję. Pod hasłem Bezpieczna Polska zaczyna się symboliczne powitanie żołnierzy amerykańskich w mieście, a później będzie piknik wojskowy. Powitanie odbywa się na placu Piłsudskiego, a piknik będzie na rynku. Można tu obejrzeć m.in. czołgi M1 Abrams i Leopard 2A4, wóz bojowy M2 Bradley, transporter Somak, wyrzutnie rakiet Langusta czy armatohaubice Dana. Bolesławiec jest jednym z tych miast, w których ulokowane zostały amerykańskie garnizony. Stacjonuje tu 588 Batalion Inżynieryjny wchodzący w skład pancernej brygadowej grupy bojowej. Z Bolesławca mówił Piotr Słowiński. Radomskie lotnisko dołączyło do regionalnej organizacji turystycznej województwa świętokrzyskiego. Wspólnym celem partnerów biznesowych jest marketing i promocja. Pełnemu atrakcji świętokrzyskiemu brakuje sposobu, by zainteresowani przyjazdem mogli szybko i komfortowo dotrzeć do celu podróży. Stąd, jak mówi Jarosław Panek z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, pomysł na współpracę z lotniskiem w Radomiu. Nam tego bardzo brakowało. My ciągle otrzymywaliśmy takie sygnały, że wielką barierą w przyjeździe turystów zagranicznych do województwa świętokrzyskiego jest brak lotniska. Ten sam problem był także w przypadku kuracjuszy z naszych dwóch uzdrowisk, czyli Solca Zdroju i Buzka Zdroju. Dorota Sidorko, prezes spółki Port Lotniczy Radom, jest przekonana, że współpraca będzie korzystna dla obu stron. Cel jest jeden. Przedstawienie potencjału naszego lotniska. Było jako biznesowy, było dla mieszkańców Radomia jako weekendowe. W tej chwili też jest oferta dla osób z innych miast, żeby właśnie przylecieli do Radomia, chcąc zwiedzić województwo świętokrzyskie. Wcześniej radomski port podpisał podobną umowę z Targami Kielce. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Restauracja mieszcząca się 5 metrów pod wodą w Brukseli przyciąga fanów nurkowania. Otwarto ją w jednym z największych basenów świata, głębokim na ponad 33 metry. Perła, tak nazywa się restauracja. To kapsuła szeroka na 2 metry, w której do stołu mogą zasiąść 4 osoby. Wizyta w takiej restauracji do tanich nie należy. Posiłek kosztuje 99 euro. Ale mimo to chętnych nie brakuje. To niesamowite uczucie, taka kolacja pod wodą. Kochamy wodę i czujemy się w niej jak ryby. To było niezwykłe doświadczenie. Posiłki do kapsuły w specjalnych wodoodpornych pojemnikach dostarczają płetwonurkowie, pracownicy basenu. Można zamówić m.in. homary czy foie gras. Serwowany jest także szampan. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Dziś śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem możliwe w całej Polsce. Przejaśnienia na północnym wschodzie kraju. Minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 3 w Białymstoku i Warszawie, 0 w Łodzi, plus 1 w Toruniu i Poznaniu, a plus 4 w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

mind despite me. It's been so long. It's been so long. Oh yeah. So long. A ta płyta, która wkrótce się ukaże, to album Middle of the Road. Nagrał ją gitarzysta Eric Gales, gitarzysta i wokalista. Ta piosenka mogłaby nieco w błąd prowadzić, no bo to takie bujane, przebojowe, a Gales znany jest z tego, że zasłuchany kiedyś był w Hendrixie, no i że w ogóle różne takie ostrzejsze rzeczy wykonuje także. Ale Pincel Long, miłe do słuchania, do kołysania. Na tej samej płycie jest też utwór Help Yourself. I've been down so long, down in this misery. Can't nobody help you until you're ready to help yourself. Time. Oh, decision had to be made, and it had to be made by me. Yeah, oh yeah. Can't nobody help you until you're ready to help yourself. Lord have mercy. You can't help nobody else until you get up. Teraz, drodzy słuchacze, jeszcze raz wrócimy do Trzona Roa, ponieważ to dobra płyta. Przedstawiłem w poprzedniej godzinie tylko jedną jego piosenkę. Wygląda na to, że się spodobała. No to może jeszcze raz go posłuchajmy. There was a time I could not cry, but that has left me now. For 7 years I could not dream, but now that's done. There were songs I could not sing, words I could not know. Oh, but they found me on a bridge, and they broke my heart. There was a way I used to talk I cannot recognize, and now my language cannot give me what I need. And I tore it from my Bible, and I kept it from my God. I would not lose to junkies on the street. It hit me so hard I could not see. That shot was only meant for me, and all the faces that I knew, they were lies. When the hard road went back to sand, and with the wheel still in my hand, I built a highway out of dust, and I was flying. The way I used to talk, I cannot recognize. And now my language cannot give me what I need. And I tore it from my Bible, and I kept it from my God. I would not lose the junkies on the street. It hit me so hard, I could not see. That shot was only meant for me. And all the faces that I knew, they were lying. When the hard road went back to sand, and with the wheel still in my hand, I built a highway out of dust, and I was flying. Sean Rowe i Fly. No i teraz właściwie miałem do wyboru dwa wyjścia. Jedno, schować głowę w piasek, udawać, że nic się nie stało, a drugie, po prostu się przyznać do błędu, który wystąpił w poprzedniej godzinie. Trochę z mojej winy przez nieuwagę, bo jak się człowiek zagapi w ekran i koresponduje z państwem, to tam odtwarzacz po prostu dostaje to, co dostał. I błędy się mogą zdarzyć. Chciałem przeprosić i opowiadałem o tej grupie Jericho, a poszło co innego. No więc ten 11-minutowy, który zniknął, może następnym razem, ale uważam, że ci muzycy z 72 roku zasługują na taką korektę i przepraszając wszystkich, teraz już sprawdzone Jericho, 72 rok, utwór Etiopia. We'll be right back. No i to było właściwe Jericho. A teraz, proszę Państwa, coś, co niemal w każdej audycji występuje. Co prawda w takim skromnym wymiarze, ale zagorzali fani rockabilly zawsze na ten moment czekają. Oto Berry Kids i You're My Teenage Baby. I need you like you need another hole in my head. I went down to the candy shop, down where the kids all stop. There you were, I had the time with you, little chick, when you said you were mine. I'm fed up, don't you waste my time. You're my teenage baby and I love you so. I don't ever, ever want to let you go. But if I love you, baby, and I want to get wet. And that's when they say it. I need you like you need another hole in my. Another hole in my head. Somebody to take you for a whirl. Your daddy said you're down with the girls. Now there I was, I fit to be tied. When I seen you and that guy taking a ride. Well, I'm fed up, don't you waste my time. You're my teenage baby and I love you so. I don't ever, ever want to let you go. Well, I love you, baby, I don't want to get wet. That's when he said, I need like I need another hole in my head. Lata 50. minionego wieku XX to lata, kiedy wszystko jakoś wydawało się prostsze, łącznie z krótkimi, łatwymi piosenkami, takimi jak choćby ta następna, Billy Jack Wills i All She Wants to Do Is Rock. Hold back the dawn, stop all the clock. I just got the news that my baby wants to rock. Well, all she wants to do is rock. Well, all she wants to do is rock. Well, all she wants to do is rock. Well, rock and roll all night long. My baby don't go for fancy clothes, high class dinners and picture shows. All she wants to do is stay at home and bunny hop with daddy all night long. All she wants to do is rock. Well, all she wants to do is rock. Well, all she wants to do is rock. Well, rock and roll all night long. I tym samym zamknęliśmy dzisiejsze wydanie Kącika Rockabilly, ale jednocześnie, bo tutaj mam pretensję lekką od słuchaczy, że czekają na pozdrowienie. Adam, Gosia, Jerzy i Danka. No oczywiście, że pozdrawiam, a jeśli to mi umknęło jakoś, no to w tym zamieszaniu ogólnym mogło się zdarzyć. Ale w zamieszaniu ogólnym nie umknie fakt nam taki, że Jan Chojnacki już jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry i dołączam się do pozdrowień, jeżeli pozwolisz. No oczywiście dla Adama, Gosi, Jerzego i Danki. Wiem już, dlaczego Bob Dylan nie pojawił się w Sztokholmie, żeby odebrać należne mu honory oraz kasę. To są źródłowe wiadomości? No to troszkę one są takie dedukcyjne, że tak powiem. Otóż myślę, że on się nie pojawił dlatego, że był potwornie zajęty przygotowaniem nowego wydawnictwa płytowego, które ukaże się na świecie już wkrótce. Mówisz o triplikacie? O triplicate, czyli album trzypłytowy, który w sumie będzie zawierał 30 nagrań. I to są wszystko nawiązania do fascynacji Boba Dylana starymi, pięknymi piosenkami. Takimi właśnie krótkimi, zwięzłymi, pełnymi melodii, z rozsądnymi, często bardzo sentymentalnie rozsądnymi tekstami. Czyli ani jednego własnego numeru, tylko 30 zacnych standardów, częściowo takich po prostu pieśni, które leżą mu w sercu i w duszy. To będą trzy płyty. Pierwsza będzie nosiła tytuł Till the Sun Goes Down i tam na przykład znajdzie się Stormy Weather. Druga będzie Devil Dolls z takimi przebojami jak As Time Goes By czy How Deep Is The Ocean, a nawet P.S. I Love You tam będzie. No i wreszcie trzeci album Coming Home Late i tutaj These Foolish Things i Sentimental Journey. No a na razie to co? To wypuścił do świata jeden numer i to będzie I Could Have Told You z repertuaru Sinatry. Nie wiem dlaczego Rolling Stone, który no, zajmuje się śledzeniem tego, co u Dylana się dzieje, uważa, że to jest wersja country. Ja nie uważam, że to jest wersja country, tylko że to jest wersja Dylana. A państwo? No to państwo się wypowiedzą, jeżeli będą mieli ochotę po wysłuchaniu tego utworu. Bob Dylan, I Could Have Told You. I could have told you she'd hurt you, she'd love you a while, then desert you. If only you'd asked, I could have told you so. I could have saved you some crying. Yes, I could have told you she's lying, but you were in love and didn't wanna know. I hear her now as I toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over and done with. She'll find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. As I toss and turn and try to sleep, I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over. She'll find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. Ja bym się jednak zgodził z Rolling Stonem. Bo hawańska gitara jest. Gitara tak? Bardzo dodaje takiego nastroju kontrowego. Ale z drugiej strony powiem, że ja gdybym nawet bardzo był zajęty przygotowywaniem płyty z moimi wersjami piosenek innych artystów, to bym wyskoczył po Nobla. Ale ty nie jesteś Bobem Dylanem. Nie, nie jestem i mogę w moim imieniu własnym powiedzieć, że ja bym wyskoczył. Ja pewnie też bym wyskoczył, a w dodatku jakbym mógł i miał takie możliwości i miał takich muzyków towarzyszących, to też bym sobie ponagrywał moje ulubione utwory i wykonałbym je wokalnie i tylko nie wypuszczałbym ich na świat, tylko bym sobie sam słuchał, jaki to jestem zdolny. Ja bym tylko zrobił przerwę w nagraniach, żeby wyskoczyć po Nobla. Po Nobla... No tak, no to mniej więcej ja się zgadzam. Tak. Do 31 marca trzeba będzie czekać na nowy album potrójny Boba Dylana, a jeszcze dłużej, bo do chyba 7 czy któregoś tam 7 kwietnia trzeba czekać na nowy album Imeldy May. To będzie płytka, która nosi już tytuł, bo tytuł już ma Life, Love, Flesh, Blood. I tam Imelda jest w paru momentach bardzo taka, powiedziałbym, sentymentalna i liryczna. Jak chociażby w takim utworze, który za chwileczkę zaprezentuję. I to jest utwór zatytułowany Black Tears. I atrakcja jest taka, że Imeldzie na gitarce towarzyszy kolega Jeff Beck. Black tears, one will fall for every good year, rolling down my face. Inside I'm dying, outside I'm crying black tears. I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God. It's a sin when we don't love. keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black że Imelda May pożyczyła Hawaja od Dylana? No to był Jeff Beck, który udawał tylko, że to jest Hawaj, bo on grał na własnej gitarze, nie hawajskiej. Ale tak hawajowo bardzo no grał. Tak, tak. I też było country? No było, oczywiście. Rolling Stone to potwierdzi. Aha, Adam i Gosia proszą, żeby pozdrowić Mateusza, który ma urodziny dzisiaj. No Mateuszku, pozdrawiamy cię oczywiście, także Imelda May się dołącza jeszcze do tych pozdrowień bardzo serdecznie. A jeszcze na marginesie tych Black Tears, to jest taka piosenka, którą swobodnie Bob Dylan mógłby wstawić na te swoje triplikety jako pieśń z przeszłości, bo ona jest tak właśnie wymyślona w takim klimacie. Pięknej melodii ze znaczącymi słowami, chociaż jest bardzo współczesna, bo to sama Imelda z niejakim Angelo Petralia wymyślili. A skoro już przy Jeffie Becku jesteśmy, to jeszcze raz on, tym razem w otoczeniu znanego tria z Teksasu, wykonają piosenkę, a właśnie może zostawmy to jako lekką zagadkę, bo wstęp nieco mylący, nawiązujący do repertuaru zamierzchłego Jeff Beck Group, ale potem to się rozwija nieco inaczej. To the company store. that strong. I load 16 tons. What do you get? Another day older and a deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. To stara pieśń ludowa amerykańska Sixteen Ton. Tak. Jeff Beck grał na gitarze, śpiewał Billy Gibbons, no i w tle oczywiście pozostali koledzy ZZ Top. I to jest wyjątek z też takiego oczekiwanego i niedługo już dostępnego na rynku albumu ZZ Top Live Greatest Hits from Around the World. A ten wstęp taki mylący, no to niewątpliwie nawiązywał do I Ain't Superstitious, to z czasów, kiedy Jeff Beck z Rodem Stewartem uprawiali coś, co się nazywało Jeff Beck Group. A teraz będzie młodość, chociaż już nie taka młodość, jak to się na pierwszy rzut mojego ucha wydawało. Dlaczego? Bo wystąpi Queen Sullivan, który tak w mojej wyobraźni nadal jest takim małym chłopczykiem, co się pęta gdzieś obok B.B. Kinga albo Badego Gaja z gitarką większą niż on sam. No a tymczasem on już w marcu skończy 18 lat, czyli w zasadzie... Naprawdę? No to już jest rzeczywiście starszy człowiek. Starszy człowiek i ta gitara już w jego rękach wygląda jak normalny instrument i nagrał płytę. I to się okazuje, że to jest nie tylko takie cudowne dziecko, które potem gdzieś się rozpuszcza we mgle czasami niebytu, ale to jest przyzwoity bardzo gitarzysta. No co do wokalu, to jeszcze można poczekać. Pewnie mu się ten głos może jakoś tak dostosować do potrzeb blues rocka. No ale popatrz, my cudowne dzieci, a nie rozpadliśmy się we mgle. No absolutnie nie. I te gitary w naszych rękach nadal wyglądają jak we właściwym miejscu. Płyta ta nowa Queena Sullivana nosi tytuł Midnight Highway, a na koniec utwór Something For Me. Home.